I Didn't Miss You, een toepasselijke titel bij deze Angie Stone, die afgelopen weekeinde bij een auto-ongeluk om het leven kwam op 63-jarige leeftijd. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 4 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de week van de hoogbegaafdheid. De overlevingskans van Delftse padden is vergroot. En zijn de varkens en kippen van Stijn echt gezond voedsel? Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. It's all too much. You need some human touch to see it's really not so bad. Did you call on every saint you know? Still you feel like you're see through your tears, I will always be here. You're not out there, baby, all alone. Hold on, do you feel a little stronger? Hold on to me. You hurts me too. I'm not gonna let your world turn blue. Will you take my hand and feel how close I am? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Too many times. Fairground Attraction was dat, en Perfect. En daarvoor hoorde je Jamie Walters met zijn Hold On. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Voor de 10e keer vindt dit jaar de Week van de Hoogbegaafdheid plaats. En dat is nog steeds nodig, want er zijn nog heel wat misvattingen en vooroordelen. Lilian van der Poel werkt al jaren met hoogbegaafde kinderen. En Herman de Bruin praat met haar. Lilian, welkom. Goeiedag. Ja, een week van de hoogbegaafdheid, die is er binnenkort weer. Is dat nog nodig? Want we weten toch allemaal dat sommige kinderen wat hoger begaafd zijn dan anderen? Ja, die kennis is er inderdaad. De reden dat het nog nodig is, is dat er, ja, hoe zal ik het zeggen, sociaal gezien nog veel onbegrip is en veel onwetendheid ook over kinderen die hoogbegaafd zijn. En met name de hele jonge kinderen, daar is toch nog betrekkelijk weinig kennis over. Ja, want zijn die anders dan andere kinderen dan? In algemene zin, ik vind het wel heel lastig om zo te zeggen. Wat je beter kunt zeggen is, hoogbegaafde kinderen zijn anders dan andere kinderen. Nee, maar ze zitten wel aan het uiteinde van het spectrum van wat je kunt en niet kunt. Mm-hmm. En daar zit het verschil in. Dus in zekere zin reageren ze anders, ontwikkelen ze anders. Maar het zijn ook gewoon kinderen van vlees en bloed. Met emoties, met wat ze nodig hebben. Worden ze niet altijd begrepen dan, zelfs door hun ouders? Nee, dat zie je vaak. En ik moet heel eerlijk bekennen dat dat mij ook is overkomen toen mijn kinderen jong waren. Want wat je als ouders eigenlijk het allerliefste wil, en daar zit hem denk ik de moeilijkheid. Wat je eigenlijk het allerliefste wil, is dat je kind gewoon lekker past in de maatschappij. Uiteindelijk zijn we met z'n allen als mensen kuddedieren. En willen we er dus gewoon bij horen. Dus als ouders wil je graag dat je kinderen erbij horen. Wat daarachter zit, is dat ouders vaak zelf een geschiedenis hebben. Een stukje geschiedenis waarin ze er zelf niet bij hoorden. En dat is natuurlijk dat maakt het heel ingewikkeld. Want je weet hoe het voelt en je gunt zoveel beter voor je kinderen. Ja, toen die ouders dat niet wisten, werd het toen nog minder goed begrepen door de omgeving? Oh, zeker. Jaren terug? Oh, zeker. Ja. Ik denk zeker dat we vast kunnen stellen dat we in de afgelopen 10, 15 jaar enorme stappen hebben gezet. Mm-hmm. Er is veel meer kennis. We kunnen er veel makkelijker bij. Want we zitten natuurlijk allemaal de hele dag op internet. Ja. Dus je kunt er veel makkelijker bij. En dat heeft ook geleid tot een vervelend neveneffect dat er ook heel veel op internet zwerft, waarvan ik zeg, ja, is dat nou wel zo? Helpt dan die Week van de Hoogbegaafdheid voor heel Nederland? Ik denk dat je mensen die er voorzichtig geïnteresseerd in zijn, mogelijk mee over de streep kan trekken in die zin dat ze toch eens wat gaan luisteren of toch eens een bijeenkomst bezoeken. Het is heel laagdrempelig en je kunt gewoon deelnemen aan sessies, aan bijeenkomsten, aan internetsessies, zoals ik zelf ook een Q&A geef. Dat is heel laagdrempelig. Dus daar kun je makkelijk heen. Het is niet lang vaak. Hè? Dus het is niet zo dat je een hele dag kwijt bent. Een uurtje, een anderhalf uur kwijt. En dan kun je toch even net wat vragen stellen of luisteren naar wat mensen te vertellen hebben. Ja, ik kan me voorstellen dat het er al bijdraagt. En ja, ik denk dat het wel zo is. Want als ik kijk naar de organisatoren van de Week van de Hoogbegaafdheid, ik kan me nog heugen dat er, ja, in beginsel waren er dan misschien 10, 12 deelnemers. En nu, het is niet te overzien zoveel. Oké. Ja. Ook heel goed, dus, denk ik hoor. Ja, dat heeft wel geholpen natuurlijk. Voor de 10e keer doen jullie het. Ik zag staan dat er meer dan 150 evenementen en activiteiten zijn. Die gaan we niet allemaal noemen natuurlijk. Nee. Maar als mensen daaraan mee willen doen, kunnen ze ergens vinden? Ja, op de site De Week van de Hoogbegaafdheid, daar kun je allerlei sessies vinden. Je kunt op onderwerp zoeken, je kunt op topic zoeken, je kunt op plaats zoeken. Verzin het maar. Dus daar kun je je aanmelden voor daar waar je in geïnteresseerd bent. Kunnen er ook na die Week van de Hoogbegaafdheid, die website, staan er ook andere activiteiten op die u nu net noemt? Want door het hele jaar heen zijn er wel sessies. Moet je daar echt naar gaan zoeken? Nee, daar moet je echt naar gaan zoeken. Oh. Tenminste, voor zover ik weet. Dat zou even bij Soederk of Janne neer moeten leggen. Het zou heel handig zijn als we dat zouden kunnen gaan organiseren. Dus nou, u brengt me op een idee. Dat is maar een tip. U krijgt hem gratis van me, geen punt. Ja. Nee, maar de Week van Hoogbegaafdheid is natuurlijk iets om even bij stil te staan. En als mensen dan vragen hebben en ze komen op zo'n sessie, dan komen ze wel verder. Want de mond-op-mond reclame is natuurlijk ook heel belangrijk. Zeker. We gaan het allemaal beleven. Wanneer is de Week van de Hoogbegaafdheid precies? Want dat hebben we nog niet gezegd, geloof ik. Nee, En dat moet ik het antwoord heel even schuldig blijven, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik heb in mijn hoofd dat ik zelf op 8 maart een sessie geef. Ja. En ik weet dat het ongeveer 10 dagen is, maar ik dacht dat het start op 6 tot 12 of zo. Laten we roepen begin maart. Begin maart, ja zeker. Dan zijn we een heel eind, denk ik. Ja. Weet maar kijk, gaat het intypen en dan kom je daar vanzelf. Ja, ja, kijk even op die website en dan kom je het allemaal tegen. Zeker, ja. Het is helemaal duidelijk. Ik dank u wel voor het gesprek. Lilian van der Poel over de Week van de Hoogbegaafdheid. En heel veel succes en plezier ook tijdens die week. This melody is a melody. Comme ça, le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux. Les champs d'ici font ce qu'ils peuvent pour les troupeaux. This melody is a melody for you. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux. Seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette mélodie. That's why this melody is a melody for you. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux. Seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Once I believed that when love came to me, Een optimistische deun van Cass Elliot van de mama's en de papa's destijds. 1969 was het jaar voor It's Getting Better. En daarvoor Julien Clerc natuurlijk en This Melody. Zometeen, Delftse padden hebben meer kans om te overleven. Na Paul Simon, A Slip Sliding Away. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man, he came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day. She said her bad days when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know far had a son. He longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. He kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. He slipped sliding, slipped sliding away. Know the nearer your destination, the more you slip sliding away. God only knows, God makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. Collect our pay. Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding away. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Paul Simon, 1977 was het jaar, voor Slip Sliding Away. Ons volgende onderwerp. Op verzoek van Natuurlijk Delfland heeft de gemeente Delft bijna 200 trottoirputten voorzien van een uitklimstrip voor padden, kikkers en salamanders. Bestuurslid Geert van Poelgeest vertelt aan Herman de Bruin over het waarom. Geert, welkom. Goeiedag. Ja, dat is een goed bericht. De overlevingskans vergroot van de padden, want wat bedreigt de padden? Auto's. Want er is jaarlijks een paddentrek, hè? 2 keer per jaar zelfs, geloof ik. Dan gaan die padden de weg oversteken en dan gaat het mis. Maar daar worden toch allemaal dingen voor georganiseerd om dat te voorkomen? Padden overzetten en zo? Ja, wij hebben een stuk of 300-400 overzetters. 300-400, zei je? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. We hebben 23 locaties. Mm-hmm. En dus die zijn heel veel bezig om het over te zetten. Maar er zijn natuurlijk... Je bent natuurlijk niet altijd, ook in de nacht bijvoorbeeld niet, maar nee. Ook tussendoor. Want je kan niet ieder moment op iedere plek op zo'n weg zijn. Nee. En als je dan een straat hebt met putten, dan vallen ze in die put. Gewoon rioolputten. Maar op een gegeven moment hou je het niet meer vol. Ja, rioolputten heb je het dan over. Rioolputten, ja. Ja, ja. Ja, dat is vervelend. Maar daar zitten toch deksels op die putten? Ja, maar nee, dan moet je denken aan de stoep. Oh, aan de stoeprand. Daar zitten gaten in natuurlijk om het water weg te laten lopen. Ja. Ja. Ja. En daar kruipen ze in en dan storten ze naar beneden. Ja. En daar hebben jullie wat op gevonden. Ja, daar is een paddenladder gevonden. Paddenladder? Ontwikkeld, ladder. Ja. Dat is een rechthoekig constructie van metaal. Mm-hmm. En die wordt in een hoek gezet. En dan kunnen ze zo naar boven kruipen. En jullie merken ook dat dat veel levens redt? Ja, ja, ja. Wat nog wel ontwikkeld moet worden, want dit is voor een vierkante put, een rechthoekige put. En er moet nog voor ronde putten moet er iets gemaakt worden. Er is nu in Tant of in Delft is er een experiment door 2 studenten, die zijn aan het kijken welke putten... wat de aanwezigheid van in putten de padden zijn. Dus dan trekken die putten over en kijken wat erin zit. Ja, ja. En dan op die manier houden we het in de gaten. Ja, maar die padden kruipen er ook zelf uit natuurlijk. Met zo'n paddenladder? Ja, als er geen ladder in zit, dan onderzoeken ze ook of daar padden in zitten. Ja, ja. Ja, ja, maar als ze eruit kunnen... Dit is vooral te achterhalen in welke putten zitten ze. Intensieve bezigheid natuurlijk, maar overzetten blijft ook nog steeds belangrijk, hè? Ja, tuurlijk, want de meeste die vallen niet in de put. Nee. Ja, dus nee, dat is gewoon overzetten, daar zijn we hard mee bezig, ja. Ja, en dan worden wegen ook afgesloten, hè? Op één weg. Eén weg? Nee, één weg. Eén weg wordt afgesloten. Ja, ja. In Delft eentje. In de Delftse en andere niet. Ja. Ja. En dat helpt wel, of kunnen jullie daar geen cijfers van geven? Ja. De overzetten is belangrijk, mm-hmm. Want dan heb je iedere... Wat heb je gered? Maar als het boven bijvoorbeeld 30% is, dan die populatie daar is, die sterft op een gegeven moment binnen een aantal jaren sterft die uit. Ja, het zou wel. In het voorjaar gaan ze naar hun voortplantingsplek en na korte tijd gaan ze weer terug naar hun landplek. Dat is dus 2 keer. We hebben dus 2 keer kans. Als je dan iedere keer 30% doodgaat, nou dan gaat het heel hard. Ja, heb je genoeg overzetters? Nee. Je zei ik heb er 300-400. Ja? Oké. Okay. Waar kunnen mensen terecht als ze dit verhaal horen? Denk je, daar wil ik wel zo mee. Op internet in Natuurlijk Delfland. Ja. En een paddentrek. En dan kom je bij ons en dan zie je daar een e-mailadres. En dan geef je op. En het is altijd 's avonds, hè? Altijd. Ja, het is altijd 's avonds. De padden die trekken. De trek begint overzetten een half uur na de zonsondergang. Oké. Okay. Dat is handig dat die padden dat zo keurig doen natuurlijk. Goed, hè? Het lijkt wel een slimme wezen, hoor. Een timetabel zo. Ja. En tot 's avonds laatst maken jullie de overzet. Maar ja, als er wegen afgesloten worden, zou het natuurlijk nog beter zijn. Want daar hoef je ook geen padden over te zetten. Die komen dan vanzelf over. Ja, maar dan willen we toch wel weten hoeveel padden er overgaan. Oké. Okay. En hoe dus komt... Daar, ja, dat kan je ook allemaal weer controleren en tellen en rekenen en zo. Ja. Nou, boeiende bezigheid om padden zeker. Over te zetten en om ze te redden via een trapje in de rioolput. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder. De zeker. Natuurvereniging Natuurlijk Delfland. Geert van Poelgeest sprak over de overlevingskans van de Delftse padden.

Wie was er niet verliefd op Linda Ronstadt in de jaren 70? Je hoort het hier met A Long, Long Time. We gaan naar ons volgende onderwerp. Het dier centraal zetten, dat zorgt voor een mooi stuk vlees. Dat is de werkwijze van Stijn Zonneveld. Hij is bij Herman de Bruin. Stijn, welkom. Goeiedag. Jij bent al een hele tijd bezig met het agrarische bedrijf volgens mij. Vanaf je 14e al, begreep ik. Klopt. Ja, hoe is dat zo gekomen? Nou, eigenlijk een verjaardagscadeautje. Het begon op mijn 14e met kippen en eigenlijk op mijn 15e varkens. Dus dat is, zo ben ik eigenlijk ingerold. En toen woonde je al op een boerderij? Toen woonden we op een, eigenlijk een voornamige boerderij. Voormalige boerderij, ja. Maar daar heb je weer een boerderij van gemaakt dus, eigenlijk. Ja. En wat was die drijfveer op je 14e al met kippen te beginnen? Gezellige geluid of nog meer? Ja, en eigenlijk ook wel, wij komen uit een ondernemersfamilie. Dus dat zat ook wel gelijk, we dachten kippen en eieren eten mensen. Dus die kunnen we gaan verkopen. Dus dat was maar het was wel voor de voorliefde voor kippen. Of eigenlijk voor dieren in het algemeen. En toen begonnen we eigenlijk met kippen, omdat die heel makkelijk te houden zijn. Maar dan heb je ook varkens. Ja. En je hebt een speciale manier van werken. Want je bent niet zomaar een grote boer die duizenden kippen heeft en zo. Nee. Kleinschalig en... eigenlijk alles op een natuurlijke manier. De varkens die kunnen lekker echt varkens zijn, zeg ik altijd. Ik doe er zo min mogelijk aan. En ze krijgen natuurlijk wel de huisvesting en het eten en drinken. En voor de rest kunnen ze hebben een heel groot stuk waar ze naar buiten kunnen. Ze hebben lekkere stro waar ze op kunnen liggen. Ja. Nou zit je tegen Midden-Dalfland aan, hier in de buurt dus. Heeft dat ook nog voordelen? Of ga je daar met die Midden-Dalfland-vereniging aan de slag? Midden-Dalfland zegt ook dat ze kleinschalige boerderijen willen. Het ouderwetse boeren eigenlijk. En tuinders en zo. Is dat ook nog iets wat je daarmee doet? Nou ja, het past natuurlijk wel sowieso in de visie van Midden-Delfland. En ik ben ook aangesloten bij Heerlijk van Dichtbij. Dat is eigenlijk een corporatie in Midden-Delfland. Mm-hmm. Die eigenlijk het aanbod van de lokale boeren. Dus ik zit bij aangesloten wat melkveeboeren, wat vlees, rundvlees. Zitten ze bij aangesloten, een bedrijf die dat verkoopt. En die gaat dan naar de supermarkten toe. Ook in de buurt, dus in Delft, Den Haag, Rotterdam, om het zeg maar aan te bieden. Ja, maar jij verkoopt het allemaal aan de boerderij zelf? Ja, ik verkoop het aan de corporatie, zeg maar. En ik verkoop daarnaast ook nog aan consumenten. Ja. Een druk bedrijf, denk ik. Het loopt lekker. Want dan ben je dus dagelijks op je bedrijf bezig, open, de winkel open. Ja, nou de winkel is 24... technisch gezien 24 uur open. 24 dat is een digitale open. Winkel, hè? Ja, dat is een digitale winkel, ja, klopt. Want je hebt geen winkel aan huis. Dat mensen... Ik heb in het zomerseizoen, noem ik eventjes, dat is van april tot september, mm-hmm. hebben wij op zaterdag altijd een kraam. Dus er kunnen mensen langskomen, dan kan je langskomen en dan kan je... voor de groente en fruit. Ja, ja. En, maar je kan ook dag en nacht bij jullie terecht, hè? In principe, als u om 3 uur 's nachts trek heeft in een eitje, dan kan u ook. Kan u ook ja, moet je even uitleggen. Ja. daar sta je niet op om in wat eieren te brengen, toch? Je kan niet aanbellen of zeggen: ik heb eieren nodig. Nee, we hebben twee automaten staan bij naast ons huis. En die waar mensen eigenlijk dag en nacht eieren en vlees, zuivel, kaas, van alles kunnen halen. Ja, dat is wel bijzonder dat je dan toch onbevooroordeeld bent door het verleden eigenlijk. Ja. Ja. Dat zeg je er eigenlijk mee, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik heb een hele andere kijk erop en ik neem dingen zoals ze zijn, zeg maar, met een in plaats van dat ik een bepaald verleden heb. Van. Word je dan vreemd aangekeken door je collega's in de buurt? Ik denk, ik vind mezelf niet een echte boer, maar als ik tegen mensen zeg of tegen vrienden van, ik heb varkens en kippen, dan zeggen ze van, je bent gewoon een boer. Maar als ik naar andere boeren kijk, die zullen mij niet echt als een, ik ben geen standaard boer, zeg maar. Dat niet. Maar daardoor heb je ook andere ideeën en kijk je ook anders tegen je bedrijf aan, denk ik. Ja. Ja, mooi om dat allemaal te horen. Je hebt ook nog een webshop met allerlei producten die door boeren gemaakt of geproduceerd worden. Of door tuinders of door fruit, hè, want dat doe je ook nog. Ja. Ja. Mensen die daar wat mee willen doen met die winkel van jou, die 24 uur per dag open is, die digitale winkel. Kunnen ze op de website terecht? Ja, www.vansteins.nl. Mensen kunnen ook terecht bij ons aan huis, wat ik net al aangaf. En dat is aan de Holyweg 16. Als je langs fietst aan de Holyweg 60, dan kom je 16. Dan kom je jouw bedrijf tegen en dan kun je gewoon de spullen uit de automaat halen. Precies. Leuk om dat allemaal te horen. Stijn Zonneveld, boer of agrariër, mag je tegenwoordig ook zeggen. Ja. Ik wens je heel veel succes met al je werk en dank voor het gesprek. If I was wanting of any more, I'd be as greedy as those men on hill. But I remain forlorn in the memory of what once was. Chasing a crossing from the way, our boy's a whippet, he's faster than anything. Remember the pride that we felt, for the two of us made him ourselves. Human made, make my day. I'll tell your stories, kiss your face, and I pray. What awaits wasn't a fun of Saint Peter on his gates, but by God I pray that I'll see you in some way. Oh, 11 Walk Avenue, something to behold, that there makes a council. It's never the same when I